रब जानदा मैं बेवफा नहीं रब जानदा रब जानदा रब जानदा मैं बेवफा नहीं रब जानदा रब जानदा तू ते टुर गया मुख पर ताके फिर भी दिल विच पैरे लाके तेरे बाजों भी बस दूए दिल मेरे दियो सब जाने तू ते टुर गया मुख पर ताके फिर भी दिल विच पैरे लाके तेरे बाजों भी बस दूए दिल मेरे दियो सब जानदा मैं बेवफा नहीं रब जानदा रब जानदा रब जानदा सब जाने तू ते टुर गया मुख पर ताके फिर भी दिल विच पैरे लाके तेरे बाजों भी बस तूए दिल मेरे दियो सब जानदा मैं बेवफा नहीं रब जानदा रब जानदा मैं बेवफा नहीं रब जानदा सब जाने तू ते टुर गया मुख पर ताके फिर भी दिल विच पैरे लाके तेरे बाजों भी बस तूए दिल मेरे दियो सब जानदा मैं बेवफा नहीं रब जानदा रब जानदा मैं बेवफा नहीं रब जानदा रब जानदा